Dzień pełen niespodzianek, mam banana na ustach. Do tego poniedziałek, ale czuję luz jak unda. Suszyłem sobie głowę, by nauczyć się odpuszczać. I już nie zjadamy rozumów, bo to zdeka słaba uczta. Liczy się dyskusja, więc zacznę opowiadać. Sprzątam powoli życie, ale nie wiem czy wymiatam nadal. W górze facjata nadal, bluza nie krawat. Przestałem się użalać, dałem sobie na to szlaban. Zmieniam skład emocji, coś jak Ajax. Nawet kolejny blamasz optymizmem napawa. Wdech, wydech, lolo, nie palę, rzadko się zdarza. Wolę, kiedy mnie chilluje w Gdyni plaża. Żyj się jak doby w hotelu, tylko nie przyśpimy śniada. Ważna ze sobą sztama i przed sobą nie udawa. Nadal nasze zdrowie w łapie Hennessy czy balasz. To za nasze nowe lepsze dni, to za nasze nowe lepsze dni, Wszystko jest git, nie mam żalu dzieciak już. Żyję poważnie jak przystało na faceta. Nie tule nostalgii, zacząłem nowy etap. Przyzwolę iluminacji, już nie uczę się na błędach. Przestałem patrzeć wstecz, zaklepałem kalendarz. Mogłem postąpić inaczej, ej nie ma co się napędzać. Będą nowe okazje, wykorzystam na patentach. Mam do życia inklinacja, nie jadę na tabletkach. Znalazłem nowy szlak, musiałem wstać, to nie stand up. Dziś się mogę śmiać, pizgać muzę jak Griselda. Moja pani lekarz zaleciła się uśmiechać. I nie chodzi o to, żeby ładnie wychodzić na zdjęciach. Życie jak doby w hotelu, tylko nie przyśpimy śniada. Ważna ze sobą sztama i przed sobą nie udawać. Nadal nasze zdrowie w łapie Hennessy czy balasz. To za nasze nowe lepsze dni, to za nasze nowe lepsze dni. Życie jak doby w hotelu, tylko nie przyśpimy śniada. Ważna ze sobą sztama i przed sobą nie udawać. Nadal nasze zdrowie w łapie Hennessy czy balasz. To za nasze nowe lepsze dni, to za nasze nowe lepsze dni, yeah. Yeah.